अभी सूत्र चल रहा है तो अंतः प्रतिष्ठानात् नेति चेन् न तथा दृष्टि उपदेशात् असंभवात् पुरुषमपि च एनम् अधीयते। तो पुरुषमपि च एनम् अधीयते, इसको पुरुष ऐसे भी पढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद वाले वाजसनेय शाखा वाले इसको पुरुष इस प्रकार के भी पढ़ते हैं। आगे है टीका में, ये तू प्रतीक है वो जहाँ आरंभ हुआ पंक्ति में, पुरुषत्वम पूर्णत्वम अचेतनस्य जाठरस्य न इति उक्त्वा पाठांतरे पुरुष विधत्वम देहाकारत्वम तस्य न इति आह। जहाँ सूत्र में पुरुषत्व ऐसे पुरुष पुरुषमपि च एनम अधीयते, तो पुरुष जाठर नहीं होगा। क्यों? पुरुषत्वम पूर्णत्वम, ये जो पूर्णत्वम ये अचेतनस्य जाठरस्य न संभवते, अचेतन जाठर अग्नि ये पूर्ण नहीं होगा। तो होने से पुरुष मंत्र में पुरुष पढ़ा जाने से वैश्वानर शब्द से जाठर अग्नि को नहीं लिया जाएगा। तो अभी कहेंगे कि जहाँ सूत्र पुरुष विधत्वम च पुरुष विधत्वम पुरुष विधम एनम च अपि अधीयते, तो जहाँ पुरुष विध ऐसे पढ़ा गया, पुरुष विध अर्थात पुरुष प्रकार था पुरुष जैसा, पुरुष जैसा क्या है, पुरुष विधत्वम देहाकारत्वम, पुरुष का जैसे देह ऐसे देह वाला, कहते हैं वो भी तस्य जाठरस्य न पुरुष विध। इस प्रकार की सूत्र पढ़ने पर भी तो वो भी जाठर अग्नि में समन्वित तो नहीं होगा। पुरुषम अपि च एनम अधीयते, वहाँ पुरुष विधम अपि च एनम अधीयते, इस प्रकार के सूत्र में भी जाठर अग्नि में ये संभव नहीं होगा। ये तु भाष्य में, ये तु पुरुष विधम अपि च एनम अधीयते इति सूत्रावयवम पठन्ति। सूत्र का अवयव वो पुरुषम अपि च एनम इस प्रकार की नहीं पढ़ करके पुरुष विधम अपि च एनम इस प्रकार की पढ़ते हैं। इति सूत्रावयवम पठन्ति तेषम एषो अर्थ, उनका और मत में सूत्र का अर्थ ये हो जाएगा, केवल जाठर परिग्रहे पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितत्वम केवलम स्यात् न तु पुरुष विधत्वम। अगर वैश्वानर शब्द से जाठर को लेंगे तो केवल जाठर परिग्रहे पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितत्वम ये तो संभव हो जाएगा जाठर अग्नि, तो न पुरुष विधत्वम, पुरुष विधत्वम ये तो संभव नहीं होगा। पुरुष विधत्वम अर्थात पुरुषाकार पुरुष देह जैसा, जाठर अग्नि में पुरुष देह जैसा ये नहीं है। पुरुष विधम अपि च एनम अधीयते वाजसनेयिनः, वाजसनेय शाखा वाले इसको पुरुष विधम इस प्रकार पढ़ते हैं। आगे मंत्र दिखाते हैं कैसे वाजसनेय वाला पढ़ते हैं। वाजसनेय शाखा ये वाजसनेय कौन सा किसको कहते हैं, बृहदारण्यक। पुरुष विधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद, तो पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद पुरुष विधम, जाठर अग्नि लेंगे तो पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम ये तो घट जाएगा, किंतु पुरुष विधम ये नहीं होगा, पुरुषाकार पुरुष शरीराकार ये नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, ननु जाठरस्यापि देह व्यापित्वात् तद विधत्वम स्यात्, जाठर भी देह व्यापी है इसलिए जाठर अग्नि, जाठर खाली पेट में नहीं है, तो शरीर में जहाँ भी उष्णता अनुभव होता है ये जाठर अग्नि का ही उष्णता अनुभव होता है। तो जब ये प्राण चला जाता है फिर वो जाठर अग्नि वो शीत हो जाने से फिर शरीर में नहीं रहता है, तो जाठर अग्नि अर्थात कहते ना कहीं आग जलता है तो उसका चारों तरफ गर्मी रहेगा, इसी प्रकार के जाठर अग्नि के चलते ही शरीर गर्म रहता है। तभी इसलिए कहते हैं कि जाठर अग्नि ही शरीर व्याप्त है, तो ननु जाठर श्यापी देह व्यापित्वात् तद्विधत्वम, तद्विधत्वम पुरुष विधत्वम स्याद इति अतः, पूर्व पक्ष इस प्रकार कहने से सिद्धांती उत्तर देता है। पुरुष विधम भाष्य में जो मंत्र था, पुरुष विधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद इति, पुरुष विधत्वम च प्रकरणात् अधिदैवतम, पुरुष विधत्वम ये आप खाली एक ही मंत्र को लेने से आप कहते हैं कि ये जाठर अग्नि में भी घट जाएगा, क्योंकि जाठर अग्नि का आकार भी पुरुष शरीर जैसा है, किंतु प्रकरणात अधिदैवतम, क्योंकि प्रकरण जहाँ जो चल रहा है वो अधिदैवत, अधिदैवत था विराट पुरुष को लेना है। द्यु मूर्धत्वादि पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम, तो उसका विराट पुरुष लेने से द्यूलोक उसका मूर्धा हो जाएगा, पृथ्वी उसका प्रतिष्ठापाद हो जाएगा, ये सब प्रकरण लेने से होगा। एक वाक्य लेने से ये जाठर में संभव हो जा सकता है, जो प्रकरण को देख करके जाठर में संभव नहीं होगा, ये तो विराट पुरुष में ही होगा। पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम यच अध्यात्मम प्रसिद्धम मूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम तत् परिगृहते। अधिदैवतम हो गया विराट पुरुष, उसका मूर्धा हो गया द्यूलोक, पृथ्वी हो गया पाद, इस प्रकार के। और जो अध्यात्मम प्रसिद्धम मूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांत, मूर्धा से लेकर के चुबुक, चुबुक कहते हैं इसको, तो मूर्धा से लेकर के चुबुक इतना अर्थात तो पुरुष शरीर का इतने अंश में ये विराट पुरुष का कल्पना करके उपासना करना है। कहा गया कि चंद्र सूर्य विराट पुरुष का चक्षु, अभी उपासक चिंता करेगा कि अपना जो दो चक्षु है ये चंद्र सूर्य है, इस प्रकार की कल्पना करेगा, क्यों कहते हैं मैं ही विराट हूँ, इस प्रकार की चिंता करेगा। और जो विराट पुरुष है उसका मूर्धा हो गया द्यूलोक, अपना जो मूर्धा है वही द्यूलोक, इस प्रकार की चिंतन करें। तो चुबुक से मूर्धा पर्यंत जो विराट पुरुष का अवयव कहा गया वो सबको आरोप करके उपासना करना है। तो यहाँ जो अध्यात्म में भी जो चुबुक से लेकर के मूर्धा पर्यंत लिया गया, जाठर अग्नि को लेने से ये घटेगा नहीं, क्योंकि जाठर अग्नि पेट में रहने वाला, ये तो अन्यत्र रहने वाला, तो ये घटेगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं न देह व्यापित्वम पुरुष विधत्वम, यहाँ पुरुष विधत्वम का अर्थ देह व्यापित्वम होने से जाठर अग्नि में भी घट सकता है, किंतु यहाँ पुरुष विधत्वम का अर्थ देह व्यापित्वम ऐसा नहीं है, किंतु विराट देहाकारत्वम, ये उसका पुरुष विधत्वम का अर्थ। अधिदैवम पुरुष विधत्वम अध्यात्मम च उपासक मूर्धादि चुबुकांतेषु अंगेषु संपन्नत्वम्, ईश्वरस्य पुरुष विधत्वम इत्यर्थ। ईश्वर को पुरुष विध कहा गया और अधिदैवम पुरुष विधत्वम, अधिदैवम अर्थात जो विराट है वो पुरुष विध हुआ। अध्यात्मम अर्थात जो उपासक में कैसे लिया जाएगा, इसको कहते हैं उपासक का मूर्धा से चुबुकांत अंग में अधिदैव जो विराट उसका कल्पना करेंगे, संपन्नत्वम संपद उपासना, तो ये कल्पना करके ईश्वरस्य पुरुष विधत्वम अर्थात तो मैं ही वो विराट पुरुष हूँ, जो विराट पुरुष का मूर्धा है वो मेरा ही मूर्धा है और वो द्यूलोक है, मैं ही विराट पुरुष हूँ, विराट पुरुष का जो चक्षु है अग्नि सूर्य है वो मेरा दो चक्षु है, इस प्रकार की उपासना करने के लिए। तो अधिदैव हो गया पुरुष विधत्वम, अधिदैवम विराट लिया जाएगा और अध्यात्मम च उपासक का मूर्धा से चुबुक अंत में उसमें संपन्न किया जाएगा, संपन्न अर्थात संपद उपासना कहते हैं। तो ईश्वरस्य पुरुष विधत्वम इत्यर्थः, ईश्वरस्य अंगेषु कहते हैं, ईश्वरस्य अंगेषु संपत्तिर बक्ष्यते, ये जो अध्यात्म हुआ जीव उपासक का चुबुक से मूर्धा में, इसमें आप कहते हैं कि ईश्वर का वो सब अंग को आरोप करके आप उपासना करें, संपद उपासना करें, किंतु ऐसा होता है क्या, कहते हैं बक्ष्यते आगे कहेंगे। तो ईश्वर का अंग में संपत्ति अर्थात उपासक अपना अंग में ईश्वर का अंग का संपत्ति अर्थात संपद उपासना आरोप करके करेगा, यहाँ 26 सूत्र पूरा होगा। ईश्वर से अंगेषु संपत्तिर बक्ष्यते, यहाँ 26 पूरा होगा, पहले दे दिया है ना, हाँ तो यहाँ पूरा होगा, क्योंकि यहाँ शंका हो जाएगा कि अध्यात्म में ये विराट का अंग सब कैसे आप मतलब कल्पना कर लेते हैं, कहते हैं उपासना के लिए, संपद उपासना करने के लिए, तो ये आगे कहेंगे। अच्छा ये सूत्र यहाँ पूरा हो गया। एवं जाठरंग निरस्य, वैश्वानर शब्द से जाठर नहीं लिया जा सकता है, उसका निराश करके पक्ष द्वयम निरस्यति। तो अभी वैश्वानर शब्द अचेतन तीन में साधारण था, एक हो गया जाठर, बाकी दो था भूताग्नि और देवता। तो ये दोनों में देवता यद्यपि चेतन है किंतु अग्नि विषय का, एवं जाठरम निरस्य पक्ष द्वयम, बाकी वैश्वानर का बाकी दो पक्ष का निराश करते हैं। अतएव न देवता भूतं च, अतएव न देवता भूतं च, अतएव न देवता भूतं च, अतएव न देवता भूतं च। जिस कारण से जाठर अग्नि नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो सब अंग का कथन किया गया है वो जाठर में संभव नहीं है, द्यु मूर्धा मतलब उसका द्यूलोक उसका मूर्धा है, अग्नि सूर्य उसका चक्षु है, ये सब जाठर अग्नि में संभव नहीं है। इसी प्रकार की भूताग्नि में भी संभव नहीं है, देवता में भी संभव नहीं, क्योंकि देवता व्यष्टि देवता, एक व्यष्टि देवता का चक्षु दूसरा व्यष्टि देवता नहीं हो जाएगा, तो भूताग्नि का चक्षु सूर्य चंद्र नहीं हो जाएंगे। टीका में सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते हैं। यत पुनरुक्तम भूताग्नेरपि मंत्रवर्णे द्यूलोकादि संबंध दर्शनात् मूर्धा एव सुतेजा इति इत्यादि अवयव कल्पनम तस्य एव भविष्यति इति तत्शरीराया देवताया वा ऐश्वर्य योगात इति तत्परिहर्तव्यम्। पहले कहा था अर्थात वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, उसमें जो प्रथम आरंभ हुआ प्रकरण का प्रथम सूत्र, उसमें कहा था वैश्वानर शब्द भूताग्नि में भी हो सकता है, उसके लिए पूर्व पक्ष मंत्र का भी उदाहरण दिया था, एसो अग्नि कह करके ये उदाहरण दिया था। इसी को अभी सिद्धांति स्मरण करवा रहा है। यत पुनरुक्तम भूताग्नेर अपि मंत्रवर्णे, मंत्रवर्ण में भूताग्नि का भी द्यूलोकादि संबंध दर्शना, वो भी द्यूलोक अर्थात भूताग्नि का भी द्यूलोक ये संबंध है। तो कैसे कहा था भूताग्नि ही सूर्य रूप से ये द्यूलोक इत्यादि को सबको प्रकाश करता है, इस प्रकार की कहा था सर। होने से मूर्धा एवं भूताग्नेर मूर्धा एवं सुतेजा, भूताग्नि का जो मूर्धा है वही सुतेजा, सुतेजा अर्थात द्यूलोक, सुष्टु तेजो यश्य इति सुतेजा। तो भूताग्नि का मूर्धा सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पनम तस्य एव भविष्यति, तस्य अर्थात भूताग्नेर वही भूताग्नि का ही अवयव सब हो जाएगा, ये तो युद्ध लोक इत्यादि उसका मूर्धा चंद्र सूर्य चक्षु ये सब हो जाएंगे। अथवा तत्शरीराया देवताया वा, तत्शरीराया अर्थात भूताग्नि शरीराया, तो तत्शरीराया बहुब्री है, तो भूताग्नि शरीरो शरीरम यस्य तत्शरीरा देवता, तो देवता को क्यों लिया जाएगा, इस प्रकार की गुण उसमें कैसे आ जाएगा, उसका मूर्धा दिवलोक कैसे हो जाएगा, तो ऐश्वर्य योगा, और देवता जो होते हैं ऐश्वर्यवान होते हैं, उससे ये सब अवयव उसका संभव है, तत्परिहर्तव्यम उसका परिहार करना चाहिए, सिद्धांति उसका परिहार करता है। अत्र उच्यते अतएव उक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानर, जो हेतु से जाठर वैश्वानर नहीं हुआ उसी हेतु से देवता भी वैश्वानर नहीं होगा। उक्तेभ्यो हेतुभ्यो, उक्त हेतु टीका में देते हैं, द्यु मूर्धत्वादि, द्यु मूर्धत्वादि जाठर में संभव नहीं है, इसी प्रकार की भूताग्नि में भी, एक हो गया द्यु मूर्धत्वादि, दूसरा हो गया सर्वलोक फलभाक्तुम, जो इस प्रकार की उपासना करता है वो सर्वेशु लोकेशु सर्वेशु भूतेशु अन्नमत्ति कहा गया था, तो ये भूताग्नि का उपासना करने वाले को ये प्राप्त नहीं हो पाएगा। पर सर्व पापम प्रदाह, तो जो इस प्रकार की उपासना करता है अस्य सर्वे पापमा प्रदुयंते, इस प्रकार कहा था सारे पापों उसका प्रदुयंते, इसी का तुल जैसा कहा था, तो ये भूताग्नि का उपासक का ये संभव नहीं होगा। और आत्म ब्रह्म शब्द उपक्रम, तो आरंभ में कहा था वैश्वानर आत्मा, और पहले कहा था कौन आत्मा किंग ब्रह्म, तो हम लोग जो उपासना करते हैं ये आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है वो उपक्रम में आया था, ये सब भूताग्नि में संभव नहीं होगा। आत्म ब्रह्म शब्द उपक्रम, ये सब हेतु, ये सब हेतु से जाठराग्नि वैश्वानर नहीं हुआ था, ये दोनों भी नहीं होंगे। तानेव स्मारयति भाष्य में, तथा भूताग्निरपि न वैश्वानर, भूताग्नि भी वैश्वानर नहीं होगा। नहीं आगे भाष्य में नहीं भूताग्नेर औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मकस्य दिव मूर्धत्वादि कल्पना उपपद्यते विकारस्य विकारांतरात्मत्वा संभवात्। भूताग्नि उसका औष्ण्य और प्रकाश इतने ही उसका स्वरूप है, औष्ण्य प्रकाशात्म औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक उतने ही उसका स्वभाव है, औष्ण्य और प्रकाश मात्र इतने स्वभाव वाला का दिव मूर्धत्व आदि कल्पना पहले दे दिया नहीं, वाक्य कारणों में था नहीं उपपद्यते, उसके लिए हेतु देता है विकारस्य विकारांतरात्मत्व असंभवात्। भूताग्नि एक विकार है तो उसका दूसरा विकार जो दिवलोक इत्यादि, एक विकार का दूसरा विकार वो उसका अवयव नहीं बनेंगे, अथवा एक विकार दूसरा विकार का आत्मा अर्थात स्वरूप नहीं हो जाएगा, दिवलोक भूताग्नि का मूर्धा हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा। एक विकार दिवलोक है दूसरा विकार है भूताग्नि, ये परस्पर में अंग अंगी ऐसे नहीं बनेंगे, एक कारण है एक कार्य है तो उसमें ये हो सकता है, जो कारण है सारे कार्य उसका अवयव है, इस प्रकार की कहा जा सकता है। दोनों ही कार्य है तो एक कार्य दूसरा कार्य का कैसे अंग बनेगा, तो यह तर्क है विकार से विकारांतर आत्मत्व असंभव, जो कारण है वो विकार का आत्मा हो जाएगा, किंतु एक विकार दूसरा विकार का आत्मा स्वरूप नहीं होगा, वो दोनों ही तो विकार है। टीका में कहते हैं यो भानुना इति मंत्रेण ईश्वर दृष्टिया महिमा उक्त इति भाव, ये वाक्य है आप लोगों का इसमें यो भानुना इति मंत्रेण ईश्वर दृष्टिया, टीका में अच्छा तो ये पहले मंत्र आया था ऋग्वेद संहिता का, यो भानुना पृथ्वी द्याम उतम इमाम आततान रोदसी अंतरिक्षम, जहाँ रोदसी बोल करके दिया था ऋग्वेद संहिता 10:88:3 दिया था, तो यहाँ ये दिया था अर्थात जो भूत पूर्व पक्ष इसको कहता था जो भूताग्नि सूर्य रूप से ये रोदसी रोदसी अर्थात द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्षम बीच में हो गया, ये तीनों को जो भूताग्नि सूर्य रूप से ये तीनों को प्रकाश कर रहा है, तो इस प्रकार के यहाँ कहते हैं कि यो भानुना कहने से वहाँ य शब्द से वैश्वानर कह करके भूताग्नि को नहीं लेना है, वो तो ईश्वर को लेना है। सिद्धांत कहता है यो भानुना इति मंत्रेण ईश्वर दृष्टिया, वो भी ईश्वर ही सूर्य बन करके ये सब लोगों को प्रकाश कर रहा है, ईश्वर दृष्टिया महिमा उक्त, ये ईश्वर का महिमा है, ईश्वर ही सूर्य बन करके सारे लोगों को प्रकाश करते हैं, वहाँ मतलब यह वैश्वानर का समानाधिकरण होकर के वो भूताग्नि को नहीं लिया जाएगा, वो भी ईश्वर को लिया जाना है। भाष्य में तथा देवताया, जैसे भूताग्नि नहीं हुआ तथा देवताया सत्यपि ऐश्वर्य योगे दिव सत्यपि ऐश्वर्य योगे न दिव मूर्धत्वादि न है न दिवमूर्धत्व आदि कल्पना संभवती, देवता उसका तो ऐश्वर्य है होने पर भी दिवमूर्धत्व आदि कल्पना उसका संभव, देवता का मूर्धा दिवलोक ये संभव नहीं है नहीं। तो अभी देवता का नहीं हुआ किंतु अगे चतुर्थ पक्ष है जीव का, ये जीव का ये फिर कैसा हो सकता है, कहते हैं जो जीव अपने को सर्वात्म मान करके उपासना करता है उसका हो सकता है, किंतु यहाँ देवता उपासक है ऐसा विचार नहीं है, जीव मैं विराट हूँ सर्वात्मा हूँ इस प्रकार कल्पना करके उपासना करता है तो अपना मूर्धा को दिवलोक को समझ सकता है, किंतु जो देवता है तो ये अग्नि देवता उसका मूर्धा दिवलोक को नहीं हो जाएगा, अगर अग्नि देवता स्वयं उपासक है वो भी उपासना करता है तो फिर घट सकता है, कोई मनुष्य उपासना करता है मैं विराट हूँ मेरा जो मूर्धा है यही दिवलोक है मेरा जो चक्षु है वो चंद्र शरीर है ये घट सकता है उपासना करने के लिए, किंतु देवता जो अग्नि देवता है उसका मूर्धा दिवलोक नहीं होगा, क्यों यहाँ अग्नि देवता को उपासक शब्द से नहीं कहा जा रहा है, वो तो अग्नि देवता है अग्नि देवता अगर उपासक होगा, वैश्वानर उपासक होगा, उसमें ये घट सकता है। किंतु उस क्षेत्र में एक मनुष्य जो उपासना करता है वो कल्पना नहीं करेगा कि अग्नि देवता भी विराट पुरुष का उपासना करता है। और अग्नि ये बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो अभी मनुष्य एक देवदत्त वैश्वानर उपासना करता है, वो उपासना करता है कि मेरा जो मुर्दा है वो दिवलोक है, ये बात अर्थात मैं वैश्वानर हूं इसलिए मेरा मुर्दा दिवलोक है। किंतु अग्नि देवता वैश्वानर नहीं होगा क्योंकि अग्नि का मुर्दा दिवलोक नहीं है, ऐसा खंडन किया जाता है। किंतु अग्नि अगर अग्नि देवता जो है वो भी अगर वैश्वानर का उपासक होगा वो भी इस प्रकार चिंता करता होगा, मेरा जो मुर्दा है वो द्विलोक है। तो अगर अग्नि वैश्वानर उपासक होकर के वो चिंता करता है, किंतु अभी ये जो देवदत्त उपासक है वो अगर चिंता करेगा कि अग्नि देवता वैश्वानर उपासक है इसलिए उसका मुर्दा द्विलोक है, उसे इसको क्या लाभ होगा? उसको तो चिंता करना है ना कि मेरा मुर्दा द्विलोक है, मैं वैश्वानर हूं इसलिए वो देवता में कभी ये सब अवयव नहीं घटेंगे, ये तात्पर्य है। देवता में ऐश्वर्य होने पर भी न दिव मूर्धत्व आदि कल्पना संभवती, देवता में ये सब अवयव संभव नहीं है क्योंकि वो तो स्वयं एक देवता ही है। तो कहेंगे ये नहीं होता, उसके लिए कारण देते हैं अकारणत्वात्। ये जो देवता है ये दिवलोक का कारण नहीं है, जो मिट्टी है वो घट का कारण है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये मिट्टी का जो एक अवयव है ये घट, मिट्टी का अवयव घट हो सकता है, किंतु अग्नि देवता का एक अवयव दिवलोक हो जाएगा ये नहीं होगा, क्योंकि अग्नि देवता कारण होता दिवलोक उसका कार्य होता, कहा जा सकता है कि कार्य कारण में वो मेरा अवयव है। किंतु यहाँ इस प्रकार के कार्य कारण अग्नि देवता और दिवलोक में नहीं है, अकारणत्वात्। अग्नि देवता जगत का कारण नहीं है, ईश्वर जगत का कारण है, इसलिए ईश्वर का जो मुर्दा होगा वो द्विलोक हो सकता है, क्योंकि जो मुर्दा है वो ईश्वर का ही अवयव है, ईश्वर ही उस रूप बना है, तो ये ईश्वर में संभव होगा अकारणत्वात्। अकारणत्वात् अर्थात तो अग्नि देवता जगत का कारण नहीं है, ये अर्थ है यहाँ। और आप कहते हैं कि ऐश्वर्य युवक है अग्नि देवता में, उसके लिए कहते हैं परमेश्वराधीन ऐश्वर्यत्वाच। अग्नि देवता का जो ऐश्वर्य वो तो परमेश्वर के अधीन है, ईश्वर का अधीन है उसका ऐश्वर्य। और तीसरा है आत्म शब्द असंभवश्च सर्वेषु येषु पक्षेषु स्थित एव। ये तीनों पक्ष में आत्म शब्द तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कोई भी उपासना करेगा वो अग्नि देवता आत्मा है इस प्रकार की कोई भी उपासना नहीं करेगा, अग्नि देवता आत्मा है अर्थात मैं अनात्मा हूं, ये तो संभव नहीं होगा। इसलिए वो तीनों पक्ष में जाठर में भूताग्नि में और अग्नि देवता में आत्म शब्द संभव नहीं होगा, ये तीनों पक्ष में असंभव है, इसलिए अभी तीन पक्ष का निराकरण हो गया। आगे टीका में कहते हैं पूर्वम अग्नि वैश्वानर शब्दौ ईश्वर लक्ष्यकौ इति उक्तम। अग्नि और वैश्वानर ये दोनों शब्द ईश्वर का लक्ष्यक हुए थे, तो वहां कहा था अग्नि शब्द एक पक्ष में प्रतीक हुआ और दूसरा पक्ष में उपाधि हुआ, ऐसा कहा था। तो वैश्वानर शब्द को कहा था ऐसा, अग्नि वैश्वानर शब्द ईश्वर का लक्ष्यक ऐसे कहा गया था। और अधुना प्रतीक उपाधि परित्यागेन, एक प्रतीक भी बनाना नहीं है उपाधि भी बनाना नहीं, प्रतीक एक पक्ष था उपाधि दूसरा पक्ष था, ये दोनों परित्याग करके विराट पुरुषाकारस्य भगवतो वैश्वानरस्य अध्यात्म मूर्धादि चुबुकांतेषु संपाद्य उपास्यतो अंगीकारेऽपि न शब्दादि विरोधः। यहाँ तक देखेंगे, ये प्रतीक उपाधि इत्यादि का विचार नहीं करके प्रतीक अथवा उपाधि लेंगे। प्रतीक लेने से कहा गया था कि ईश्वर गौण तो या उपास्य, उपाधि लेने से उपहित का उपाधि विशिष्ट जो होगा उसको कहा जाएगा उपहित। उपहित का उपासना करने का समय में उपहित में जो उपधेय है उपाधि उपधेय दोनों मिलने से होगा उपहित। तो उपाधि हो गया वैश्वानर अथवा अग्नि और उपधेय हो गया ईश्वर, अर्थात अग्नि उपाधि वाला ईश्वर इसी प्रकार की उपासना करे उसमें ईश्वर प्रधान होगा। प्रतीक लेंगे तो प्रतीक प्रधान हो जाएगा, अग्नि को प्रतीक लेंगे, जाठर को प्रतीक लेंगे तो वो प्रधान हो जाएगा, किंतु अगर अग्नि को उपाधि लेंगे तो ईश्वर प्रधान होगा ये कहा गया था। अभी कहते हैं कि वो प्रतीक उपाधि दोनों ही लेना नहीं है, सीधा ईश्वर का ही उपासना करना है। विराट पुरुषाकारस्य भगवतो वैश्वानरस्य, सब समान अधिकरण है। वैश्वानरस्य अध्यात्म मूर्धादि चुबुकांतेषु संपाद्य, संपाद्य अर्थात मूर्धादि से, मूर्ध से लेकर के चुबुक पर्यंत वही वैश्वानर का संपादन अर्थात संपद अर्थात आरोप करके उपास्यत्व अंगीकारेपि न शब्दादि विरोध। शब्दादि का शब्दादि आदि कहने से तो वहां दिया था कि और अंत प्रतिष्ठान ये सब का था, ये सब का कोई विरोध नहीं होगा। इसमें अभी क्या कह रहे हैं तो उपाधि अथवा प्रतीक का विचार ही बुद्धि में नहीं रखना है। मेरा जो चक्षु है वो विराट का चक्षु है तो मैं ही विराट इस प्रकार की मानेगा, और कोई उपाधि कोई प्रतीक का विचार नहीं है, मैं ही स्वयं हूं। मेरा जो मुर्दा है यही द्यूलोक है, तो ये मुर्दा से चुबुकांत इतने में जो उपासक है उसका इतने में जितने सारे अंग वहां कहा गया विराट पुरुष का सबको इसको अर्थात कल्पना करें, कल्पना करके उपासना करें, कोई उपाधि का विचार ही नहीं है। न शब्दादि विरोध, शब्द योर ईश्वरे योग वृत्तिया मुख्यत्वात्। ये जो शब्द हो गया, शब्द हो गया अर्थात एक अग्नि और एक वैश्वानर, ये दोनों शब्द ये ईश्वर में घटना चाहिए। कहते हैं योग वृत्ति से मुख्य अर्थात प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विचार करके ये दोनों शब्द, अग्नि शब्द भी ईश्वर में घटेगा, वैश्वानर शब्द भी ईश्वर में घट जाएगा। अर्थात तो अग्नि कह करके सीधा ईश्वर का उपासना करना है, अग्नि को प्रतीक अथवा उपाधि नहीं बनाना है। अग्नि को प्रतीक कैसा है, सामने में अग्नि रखा और रख करके उसमें आहुति इत्यादि देगा, मतलब केवल समझाने के लिए जैसे सालोग्राम में करते हैं, अथवा उपाधि बनाता है अर्थात अग्नि विशिष्ट ईश्वर का मैं उपासना करता हूँ, ईश्वर प्रधान है, ये हो गया प्रतीक अथवा उपाधि। कहते हैं वो दोनों को छोड़ करके ईश्वर का ही केवल चिंतन करना है, ये दोनों का बात ही नहीं है। कहते हैं अग्नि शब्द कहेंगे और ईश्वर को लेंगे, कैसे लेंगे, कहेंगे अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर है, कैसे, योग वृत्ति, योग अर्थात प्रकृति प्रत्यय विचार करने से, इसको दिखाएंगे आगे। योग वृत्तिया मुख्यत्वात् अंतस्थत्वादीनाम च तत्र संभवात्। ईश्वर में अंतस्थत्व भी हो जाएगा, जो सर्वात्मक है वो अंतस्थ भी होगा, तो ये संभवात्। अभी कहते हैं सूत्र साक्षादप्य विरोधम जैमिनी, साक्षादप्य विरोधम जैमिनी, साक्षादपि अविरोधम, ऐसे जैमिनी कहते हैं। साक्षात अर्थात प्रतीक उपाधि को नहीं ले करके, अर्थात मैं ही वैश्वानर, मेरा ये अंग सब वैश्वानर का अंग, इस प्रकार की उपासना करेंगे, कोई उपाधि इत्यादि का आवश्यक नहीं है, ऐसे जैमिनी कहते हैं। भाष्य में पूर्वम जाठर अग्नि प्रतीको जाठर अग्नि उपाधि को वह परमेश्वर उपास्य इति उक्तम अंत प्रतिष्ठितत्वादि अनुरोधेन। अंत प्रतिष्ठित इसके अनुरोध से, यह पुरुषे अंत प्रतिष्ठित कहा गया, इसको लेकर के जाठर अग्नि को लिया जाता था क्योंकि वह पुरुष के अंत है, तो जाठर अग्नि को प्रतीक ले अथवा जाठर अग्नि को उपाधि ले, दोनों पक्ष विचार किए थे। वह परमेश्वर, हाँ ये दोनों पक्ष ये आया था, ये जो शब्दादि भी अंत प्रतिष्ठान उसमें आया था, परमेश्वर उपास्य ऐसे कहा गया था अंत प्रतिष्ठितत्वादि अनुरोधेन। इदानीम तु विनैव प्रतीक प्रतीक अथवा विनैव प्रतीक उपाधि कल्पनाभ्याम, प्रतीक अथवा उपाधि कल्पना के बिना साक्षादपि परमेश्वर उपासना परिग्रहे न कश्चित विरोध इति जैमिनी आचार्यो मन्यते। साक्षात परमेश्वर का उपासना लेने से भी कोई विरोध नहीं है, ऐसे जैमिनी आचार्य मानते हैं। टीका में साक्षात पदस्य अर्थमाह। ठीक है, साक्षात सूत्र में कहा गया साक्षात, इसका अर्थ क्या है? भाष्य में कह दिया विनैव प्रतीक उपाधि कल्पनाभ्याम, प्रतीक उपाधि इत्यादि को नहीं लेकर के सीधा परमेश्वर का उपासना करना, इसका अर्थ टीका में आगे कहते हैं विनैव इति प्रतीक के आगे। जाठर अग्नि संबंधम बिना ईश्वर से उपास्यत्वेपि शब्दादि अविरोधम जैमिनेर मन्यत इत्यर्थः। जाठर अग्नि का संबंध बिना, संबंध चाहे प्रतीक चाहे उपाधि, इसके बिना भी ईश्वर का उपासना करने से, ईश्वर को उपास्य बनाने पर भी शब्दादि विरोधम नहीं है। तो शब्दादि विरोधम न कहा है, ईश्वर से उपासित होकर शब्दादि विरोधम जैमिनी जाठर अग्नि संबंधम बिना ईश्वर से उपास्यत्व शब्दादि अविरोध है ना, अविरोध है, अच्छा ठीक है, शब्दादि अविरोधम जैमिनीर मान्यते, कोई विरोध नहीं। अच्छा, क्योंकि पूर्व पक्ष दिखाया था कि शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच न इति चेत, तो ये क्यों कहते हैं उसे विरोध होता है, शब्द के साथ विरोध होता है। जैमिनी आचार्य कहते हैं कि शब्दादि के साथ कोई विरोध नहीं है, इसको स्पष्ट करते हैं। इदम अंतस्थत्व उदरस्थत्व तो रूपम न उच्यते, जैमिनी महर्षि का कहना है कि जो अंतस्तत्व का शब्द उदरस्थत्व ये लेकर के अब जाठराग्नि कहना चाहते थे, किंतु अंतस्तत्व का अर्थ उदरस्थत्व नहीं है। फिर क्या है? किंतु नखादि शिखांत अवयव समुदायात्मक पुरुष शरीरे मुखादि मूर्धादि चिबुकांत अंगानी वृक्षे शाखावत प्रतिष्ठितानी। जैसे वृक्ष में शाखा प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार की नख से लेकर के शिखा पर्यंत अवयव समुदाय, इसको पुरुष का शरीर कहा जाता है। इस पुरुष शरीर में मूर्धादि चिबुकांत अंग, पुरुष का पाद का नख से लेकर के शिखा पर्यंत, पुरुष का पूरा शरीर हुआ, इसी शरीर में ये इतने अंश चुबुक से मूर्धा ये प्रतिष्ठित है। जैसे वृक्ष में शाखा प्रतिष्ठित है, शाखा वृक्ष का एक अवयव है, कहा जाएगा वृक्ष में प्रतिष्ठित, इसी प्रकार की ये भी प्रतिष्ठित, यही हो गया अंत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितत्व। पेट के अंदर में होना ये अंत नहीं आवश्यक है, उसी का अर्थात एक अवयव हो जाना। तो जैसे ये हुआ तेसु संपन्नो वैश्वानर, तेसु अर्थात ये जो मूर्धादि चुबकांत अंग उसमें संपन्न, संपन्न अर्थात उसका आरोप करके वैश्वानर का उपासना करेंगे। पुरुषे अंतः प्रतिष्ठित इति उच्यते, यही हो गया कि पुरुष में प्रतिष्ठित, पुरुष में प्रतिष्ठित था पुरुष का अंतः, अंत अर्थात उसका एक अवयव अर्थात, किंतु जाठर होना चाहिए, जठरे अंतः इस प्रकार नहीं आवश्यक। अतो यथा शाखास्थस्य पक्षिणो वृक्षांतस्थत्वम तथा वैश्वानरस्य पुरुषांतस्थत्वम, जैसे शाखा में अगर पक्षी बैठा है तो उसको कहा जाएगा कि वो वृक्ष का अंतस्थ, इसी प्रकार की वैश्वानर भी पुरुष का अंतस्थ हो गया। कैसे हो गया? पुरुष का अंत हो गया उसका चिबुक से मूर्धा, और उसी में वैश्वानर का आरोप करता है, चिबुक से अंत पर्यंत ये मूर्धा पर्यंत वैश्वानर का आरोप करके उपासना करता है, और ये जो चिबुक से मूर्धा पर्यंत ये पुरुष का अंत, ये अंत में अभी वैश्वानर तिष्ठति आरोप करता है इसमें, इसलिए वैश्वानर भी पुरुष का अंतस्थ हो गया, मूर्धादि चुबुक हो गया अंत, वैश्वानर उसमें तिष्ठति तथा आरोप करता है अंतस्थत्वम इति, ये पुरुषांतस्थत्वम हो गया। तो ये अर्थात जाठर अर्थात जठर के अंदर में होना चाहिए अंतस्थ होने के लिए, ये आवश्यक नहीं है। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है ननु जाठराग्नि अपरिग्रहे अंतः प्रतिष्ठितत्व वचनम शब्दादीनि च कारणानि विरुद्धेरन इति। जाठराग्नि अगर नहीं लेंगे अंतः प्रतिष्ठितत्व वचनम, भाष्य में तो जाठराग्नि नहीं लेंगे तो अंतः प्रतिष्ठितत्व ये कैसे घटेगा? शब्दादीनि च जो मंत्र दिया गया था वो सब मंत्र का भी ये कारणानि विरुद्धेरन विरुद्ध होगा। सिद्धांत कहता है कि अत्रोच्यते अत्रोच्यते, ऐसे पाठ है अंतः प्रतिष्ठितत्व वचनम तावन न विरुध्यते। अंतः प्रतिष्ठितत्व ये जो बात कहा गया जाठराग्नि नहीं लेने से विरोध होगा, ये कोई विरोध नहीं है। नहि इह पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति जाठराग्नि अभिप्रायेण इदम उच्यते। ये जो मंत्र है पुरुष विधम और पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम यो वेद आगे सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु इस प्रकार के हैं, वो जाठराग्नि अभिप्राय से यहाँ नहीं कहा गया है। तस्य अप्रकृतत्वात् यह अचानक जाठराग्नि को लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे पीछे अगर विचार करेंगे ये तो विराट पुरुष का सब अवयव कथन हो रहा है। खाली पुरुषे अंत प्रतिष्ठित इतने अंश को लेकर के आप जाठराग्नि कैसे कल्पना कर लेते हैं? तस्य अप्रकृतत्वात् जाठराग्नि यहाँ प्रकृत नहीं है, उसका प्रकरण नहीं चला है। असंशब्दित्वाच ये संशब्दित नहीं है, अर्थात तो सम्यक शब्दित इसका शब्द संज्ञा, तो इसको कहने के लिए कोई शब्द आ गया इधर, ऐसा कुछ नहीं है। खाली एक ही शब्द है पुरुषे अंत प्रतिष्ठित, इसका अर्थ आप जाठराग्नि कैसे कर दिए? तो कथम तरही पूर्व पक्ष पूछता है फिर कैसे होगा? तो सिद्धांति कहता है कि यत प्रकृतम जिसका प्रकरण चल रहा है मूर्धादि चुबुकांतेषु पुरुषावयवेषु पुरुष विधत्वम कल्पितम तद अभिप्रायेण इदम उच्यते। जो प्रकृत चल रहा है मूर्धादि चुबुकांतस्य पुरुष का अवयव में पुरुष विधत्वम कल्पितम, उसमें पुरुषाकारत्वम पुरुष का वो मुख अंश में ही पुरुषाकार कल्पना करना है, विराट पुरुष का कल्पना करना है। तद अभिप्रायेण इदम उच्यते, इदम कहने से पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इसका कल्पना किया गया। ये जाठराग्नि का अभिप्राय से नहीं, वो तो उपासना करने के लिए पुरुषे अंत कह दिया गया। अंत अर्थात तो पुरुष का जो चिबुक से मूर्धा तक ये पुरुष का अंत, उसमें वैश्वानर का आरोप करने से वैश्वानर उसमें प्रतिष्ठित हो गया ये कहा गया। यथा वृक्षे शाखाम प्रतिष्ठिताम पश्यति इति तद्वत्, वृक्ष में शाखा प्रतिष्ठित है और वो शाखा में पक्षी है तो उसको कहा जाएगा अंतस्थ, इस प्रकार हो जाएगा। टीका में अग्नि आदि शब्दस्य ईश्वर वाचित्वात् जाठराग्नेर असंशब्दितत्वम्। पूर्व पक्ष का कहना है कि अग्नि शब्द जो कहा गया और अंत पुरुष कहा गया तो जाठराग्नि लेना है। सिद्धांति जैमिनी महर्षि कह दिए कि प्रकरण यहाँ जाठराग्नि का नहीं चलता। पूर्व पक्ष कहेगा अग्नि शब्द है, ये अग्नि कैसे नहीं होगा? इसलिए जैमिनी महर्षि का कथन है कि अग्नि आदि शब्द से ईश्वर वाचित्वात्, अग्नि यहाँ ईश्वर को कहता है, होने से जो जाठराग्नि है वो यहाँ असंशब्दित शब्द संजात अश्य, तो यहाँ जाठराग्नि के लिए कोई शब्द का सृष्टि नहीं हुआ है, यहाँ कोई शब्द नहीं है। अत्र ईश्वरस्य, ये अग्नि शब्द ईश्वर को कैसे कहेगा आगे बताएंगे। सिद्धांति कह दिया कि अग्नि शब्द यहाँ ईश्वर को कहता है, मतलब जाठराग्नि को नहीं कहता है। अत्र ईश्वरस्य पुरुषावयवेषु संपादनात्, ईश्वर जो विश्वानर है पुरुष का अवयव में, अवयव अर्थात तो चुबुक से मूर्धा पर्यंत ये अवयव में संपादनात्, संपादना संपत आरोप करते हैं, संपादनात् पुरुष विधत्व अंतस्थत्व च इत्यर्थः। तो पुरुष विधत्व का अर्थ अंतस्थत्व, अंतस्थत्व यही पुरुष विधत्व अर्थात आरोप करता है वैश्वानर पुरुष को, ये एक पक्ष हुआ। अथवा एक पक्ष अर्थात दिवु मूर्ध मतलब चुबुक मूर्धा में वैश्वानर का आरोप करके उपासना करता है, तो होने से वैश्वानर भी अंतस्थ हो गया। किसका अंतस्थ? पुरुष अंतस्थ, पुरुष का शरीर हो गया नख से लेकर के शिखा पर्यंत, उसमें अंत हो गया अवयव हो गया इतने अंश, और इसमें वैश्वानर प्रतिष्ठित हुआ उपासना के लिए, ये एक पक्ष हो गया। अथवा दूसरा पक्ष कहते हैं यह प्रकृत परमात्मा अध्यात्मा अधिदैवतम च पुरुष विधत्व उपाधिस तस्य यत केवलम साक्षी रूपम तद अभिप्रायण इदम उच्यते पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद। अभी कहते हैं कि जो कल्पित रूप को नहीं लेकर के उसका साक्षी रूप को लीजिए, वो पुरुषे अंत प्रतिष्ठित, साक्षी रूप ये व्यापक है, तो होने से पुरुषे अंत प्रतिष्ठित। यह प्रकृत, प्रकृत कौन है? परमात्मा ईश्वर, यही प्रकरण चल रहा है। और अध्यात्म अधिदैवतम च, वो अध्यात्म भी है वो अधिदैवत भी है, ईश्वर है सर्वात्मा होने से। पुरुष विधत्व उपाधि ही बहुब्री हो गया, जो परमात्मा है वो पुरुष विधत्व उपाधि, पुरुष विधत्व उसका उपाधि हो गया, अर्थात उसको पुरुष विध इस प्रकार की, पुरुष आकार वाला इस प्रकार की कल्पना करना। तस्य यत केवलम साक्षी रूपम, अर्थात ये जो आकार छोड़ करके जो केवल साक्षी रूप, तद अभिप्राय न इदम उच्यते पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद। तो साक्षी रूप का यहाँ उपासना करना है, पहले विराट रूप का उपासना करना है चुबक से मूर्धा पर्यंत आरोप करके, अभी कहते हैं कि उसका साक्षी रूप का उपासना करना है। टीका में पुरुष विधत्व पूर्ववत, पुरुष विधत्व पुरुषाकारत्व कहते हैं, अंतस्थत्व, तो यहाँ अंतस्थत्व अर्थ का कैसा घटाएंगे, कहते हैं अंतस्थत्व माध्यस्थ्यम साक्षित्व इत्यर्थ। पुरुष का अंदर में है, पुरुष का अंदर में वही परमात्मा अंतर्यामी रूपेण है साक्षी रूपेण, इस रूप से पुरुष से अंत प्रतिष्ठितम हो जाएगा साक्षी रूपम इत्यर्थः। एवं अंतस्थम ईश्वरे व्याख्याय शब्दादिनि व्याचष्टे, कभी अंतस्थत्वम ईश्वर में घट गया, ईश्वर का साक्षी रूप में हो गया, प्रथम पक्ष में हुआ था ईश्वर को विराट रूप मान करके ये भी पुरुष अंतस्थ हो जाएगा, दूसरा पक्ष हो गया उसको अंतर्यामी रूप से वो भी साक्षी रूप लेकर के वो भी अंतस्थ हो जाएगा। अभी शब्दादि व्याचष्टे, शब्दादि अर्थात अग्नि शब्द कहा गया, वैश्वानर शब्द कहा गया, ये सब अभी ईश्वर में कैसे घटेगा इसको दिखाना है। भाष्य में कहते हैं निश्चिते च पूर्वापर आलोचना वशेन परमात्म परिग्रहे तद विषय एव वैश्वानर शब्द केनचित् योगेन वर्तिष्यते। निश्चिते च पूर्वापर आलोचना वशेन, पूर्वापर आलोचना करने से निश्चित हो गया, क्या निश्चित हुआ, परमात्म परिग्रह, यहाँ वैश्वानर शब्द से परमात्मा ही लेना है, पूर्वापर आलोचना करने से निश्चित हुआ, क्योंकि जो सब अवयव कहा गया परमात्मा में ही संभव है, होने से तद विषय एवं वैश्वानर शब्द, अभी वैश्वानर शब्द परमात्मा में घटना चाहिए तो कहते हैं केन चित योगे ने वर्तिष्यते, किसी प्रकार की प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके वैश्वानर शब्द को परमात्मा में घटा लेना है, क्योंकि प्रकरण विचार करने से पूर्वापर पता चलता है यहाँ तो परमात्मा ही प्रकरणी है, अभी कैसे प्रकृति प्रत्यय का व्युत्पत्ति करके वैश्वानर शब्द से परमात्मा को कहेंगे उसके लिए कहते हैं विश्वश्च अयम नरश्च इति, तो ये हो गया विश्वश्च अयम नरश्च इति, विश्व नर हो गया, नरे संज्ञायाम, अगर संज्ञा कर रहे हैं तो पूर्व पद को दीर्घ हो गया विश्वानर, तो होने के बाद आगे विश्वानर एवं वैश्वानर, ये स्वार्थ में अण हो जाने से वैश्वानर हो गया, तो विश्वस्य असौ नरस्य इति एक रूप एक उपाय हो गया। दूसरा कहते हैं विश्वेशाम वा अयम नर, विश्वेशाम अर्थात सर्वेशाम, सर्वेशाम नर, नर अर्थात कर्ता बनाने वाला, सभी का कर्ता होने से इसको वैश्वानर कह दिया जाएगा, तो विश्वेशाम नर इति विश्व नर, नर संज्ञा से दीर्घ हो जाएगा विश्वानर, फिर स्वार्थ में अण कर देंगे वैश्वानर हो जाएगा, ये दूसरा पक्ष हो गया। तीसरा पक्ष कहते हैं विश्वे वा नरा अश्य, विश्वे विश्व अर्थात सर्वे, सर्वे नरा अश्य, अश्य अर्थात नियम नियम्य क्वेन, सभी नर, नर अर्थात सभी प्राणी, इसका नियम्य है ईश्वर का, होने से ईश्वर वैश्वानर हो जाएगा। तीन प्रकार के विग्रह दिखा दिए आप, विश्वश्च सो नरश्च, क्योंकि ईश्वर सर्वात्मा है तो सारे नर यही है, अथवा विश्वेशम व अयम नर, नर अर्थात कर्ता सभी का कर्ता है, अथवा विश्व नरा अश्य, सभी नर इसी का है, क्योंकि सभी नर का ये नियामक है, सभी नर इसका हो गया, स्रष्टा है नियामक है अथवा यही सर्व रूप बना है, तीन प्रकार के विग्रह। इति विश्वानर परमात्मा सर्वात्मत्वात् विश्वानर एवं वैश्वानर, ये हो गया। तो विश्वानर एवं वैश्वानर स्वार्थ में अण कर दिए, कहते हैं तद्धित अनन्यार्थ, जो अण प्रत्यय हुआ तद्धित वो अन्यार्थ नहीं है, कैसे कहते हैं राक्षस वायस आदिवत, प्रातिपदिक के राक्षस उसमें स्वार्थ में अण कर देंगे तो क्या बनेगा राक्षस, और दूसरा अर्थ हो गया वयस, उसे स्वार्थ में अण हो जाने से वायस, तो जो रक्ष है वही राक्षस। तो इसलिए यक्ष रक्षांशी राजसा कहते ना, वहां प्रातिपदिक है रक्षस तो बहुवचन हो गया रक्षांशी, तो जो रक्षस है उसको भी कहीं राक्षस कहा जाता है। तो अण स्वार्थ में इसको उदाहरण देते हैं, राक्षस वायस आदिपत, जहाँ स्वार्थ में अण करेंगे ये उसका दृष्टान्त देते हैं। स्वार्थ में अण करने वाला सूत्र लघु में है प्रज्ञादि, प्रज्ञादि भेश, इसलिए प्रज्ञा एवं प्राज्ञ स्वार्थ में होता है। ये दृष्टान्त दे दिए। टीका में देखिये, विश्वस्वयं नरो अर्थात जीवश्च, नर अर्थात जीव, सकल जीव सर्वात्मत्वा, ये सर्वात्म होने से सारे जीव, यही सारे जीव बना हुआ है, इसलिए विश्वस्य असो नरस्य कर्मधारय घट जाएगा। अथवा दूसरा विग्रह दिया था विश्वेशाम नर, विश्वेशाम अर्थात विश्वेशाम विकाराणाम सभी कार्याणाम, नर नर अर्थात कर्ता, सभी कार्यों का ये कर्ता हो गया। तीसरा दिया था विश्व नर अस्य, सभी नर इसी का ही है, उसका विग्रह दिखाते हैं विश्व, विश्व अर्थात सर्वे, नरा नर अर्थात जीव, अस्य आत्मत्वेन नियम्यत्वेन वा, सभी इसी का ही आत्मा है अथवा सभी इसके द्वारा नियम्य है, तो होने से ये संति इति विश्वानर, रक्ष एव राक्षस इतिवत स्वार्थे तद्धित प्रत्यय। और नरे संज्ञायाम इति पूर्व पदस्य दीर्घता, नरे नर शब्द पर में रहने पर संज्ञा का गम्यमान हो रहा है तो पूर्व पद को दीर्घ हो जाएगा विश्वानर, ऐसे हो गया। आगे ये हो गया विश्वानर शब्द परमात्मा में घटा दिए, अभी अग्नि शब्द को परमात्मा में घटाना है, इसके लिए भाष्य में पहले कहते हैं अग्नि शब्द अपि अग्रणीत्वादि योगा श्रयणेन परमात्मा विषय व भविष्यति। अग्नि शब्द का अर्थ होता है अग्रणी, तो अर्थात अग्रम नयति इति अग्रणी, आगे चलने वाला होने से ये योग को आश्रय करके अग्नि शब्द परमात्मा को भी कह सकता है अग्रणी, क्योंकि सबसे पहले वही है, तो होने से परमात्मा अग्रणी हो गया, अग्नि शब्द का अर्थ अग्रणी जो कि परमात्मा, ये भी घट जाएगा। टीका में इसको थोड़ा दिखाते हैं कैसे होगा। अगी धातुर गति अर्थ से अगी गतो होने से नी प्रत्यांत, तो नी प्रत्यांत होने से अग आगे नी रूपम अग्नि रीति, तो होने से अग धातु से नी करने से ये अग्नि हो गया। तो ये जो अग धातु हुआ अगी है, तो जब नी प्रत्यय करेंगे उनादि तो अभी इसको नुम होगा, यदि तो नुम धातु से नुम हो जाएगा तो अभी धातु हो जाएगा अंग, आगे नी रहा, अभी अग्नि कैसे बनेगा, अग आगे नी होने से अग्नि बन जाएगा, अभी ये नुम होगा, अभी उनादि में क्या करना है, क्या करेंगे बहुलम से, उसमें अभी कार्य क्या करेंगे, नकार लोप कैसे करेंगे, कोई उपाय तो कहना चाहिए ना। उनादि ऐसा नहीं कहता कि आप नकार का लोप कर दीजिए, अभी आप इसको अनिदितम लगाना पड़ेगा, अनिदितम लगाने के लिए क्या चाहिए, कित करना पड़ेगा, अभी जो नी प्रत्यय है उसको क्या मान लेंगे, कित मान लीजिए, अगी धातु से नी प्रत्यय करेंगे और वो नी को कित मानेंगे, तो कित मानने से ये जो नुम हो जो अनिदिताम जो इदित नुम से जो नुम आएगा वो अनिदिताम से लोप हो, अच्छा ये तो नहीं होगा, अच्छा ये तो इदित हो जाएगा, और कुछ उपाय खोजना पड़ेगा, यहाँ ये बात दिया नहीं, कैसे मतलब उन्नति में ना, ऐसा कहीं वाक्य है क्या कुछ, हाँ बहुलत्वात, बहुलत्वात होने से अच्छा बहुलत्वात इदितानम फिर न लोप हो जाएगा अनिदितम, अनिदितम हलोपधाय किंगिते, उससे किंतु ये इदित होंगे ना, ना ऐसा कोई वार्तिक में नहीं, मतलब ये बहुलता से ही मानेंगे, तो बहुलत्वात इदिताम अपि न लोप, अनिदिताम सूत्र में ये स्वीकार कर लेंगे, यही उनादि का ये कार्य है। उनादि कहेगा कि किसी उपाय से उसको सिद्ध कर दीजिए, सीधा ऐसे नकार कर लोगों को अनिय है। अच्छा ऐसे बात है। अच्छा अंगेर न लोपस्य, अच्छा ठीक है उसे घट जाएगा अंगेर न लोपस्य। किस सूत्र में है ये? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। ये व्योमा में खोजे अष्टाध्यायी .com में। अच्छा अच्छा ठीक है, ये वार्ती को अष्टाध्यायी .com में खोजने से वो मिल जाएगा किस सूत्र में है वो दिखा देगा। अंगेर न लोगों से हो सकता है कि यही अनिदिता में ही दिया होगा। अच्छा ठीक है हाँ, तो ये यहाँ थोड़ा रख लेना है। तो नी प्रत्यय करेंगे और अगि का नुम होगा, नुम होने से उसका रूप ही हो जाएगा अंगेर न लोगों से। अंगयति अभी उसका विग्रह दिखाते हैं। अंगयति, अंगयति का अर्थ गमयति। गमयति किस दिशा में? कहते हैं अग्रम, अग्रम अर्थात कर्मण फलम प्रापयति। गमयति शब्द का अर्थ हो गया कर्म फलम प्रापयति। अग्रम, अग्रम अर्थात कर्मण फलम तम प्रापयति इति अग्नि, अग्निर अग्रणीर उक्त। अथवा अभी तो ग इति वा अग्नि, अभी तो ग अर्थात सर्वत्र गया हुआ इसलिए अग्नि हो गया, इस प्रकार की भी हो जाएगा। अभी तो अग, अभी तो गत इति, हाँ अभी तो गत इति, अच्छा यहाँ अभी तो अग इति बात है, अभी तो गत इति अग्नि ये हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ अभी तो गत कहने से धातु लेना पड़ेगा गम, गम धातु से नी प्रत्यय करेंगे और पूर्व में अभित, अभित से अर्थात अभी का भी लोप होना है और रहेगा और यहाँ भी फिर नी करेंगे और वो नी को डित मानेंगे, डित मानने से गम धातु का मकार को इसका डित मानने से नहीं कित मानेंगे, वो भी कठिन है। अगर कित मानेंगे तो झलादि नहीं है, झलादि कित होने से ये अनुदात उपदेश बनुति तनुत्यादि नाम उससे लोप हो सकता था। यहाँ गम का मकार, अच्छा गम का मकार को लोप नहीं करके मकार को नकार करना है, आगे ई प्रत्यय करेंगे इस प्रकार की उनादि से सिद्ध होगा। तो गम है, गम का मकार को नकार होगा, आगे ई होगा तो ग्नि हो जाएगा, आगे अभी का और रहेगा, इस प्रकार की भी करेंगे। तो अच्छा आगे ठीक है, हमें वैश्य अभी तो गत, गत अर्थात सर्वत्र गया हुआ है ना, अभी तो, अभी तो परित, अच्छा अभी तो अर्थात उभयत, परित अर्थात सर्वत, इस प्रकार यहाँ अभी तो अर्थात सर्वत्र ये भी लिया जाता है परित। आगे ठीक है, हमें वैश्वानर उपासकस्य अतिथि भोजनात पूर्वम प्राणाग्निहोत्रम विद्यांगत्वेन विहितम। जो गृहस्थ का नियम है कि पहले अतिथि को भोजन दे करके बाद में स्वयं करे, किंतु जो प्राणाग्नि जो वैश्वानर उपासक है वो किंतु अतिथि को भोजन देने से पहले प्राणाग्निहोत्र करेगा। यद प्रथमम भक्तम आगच्छेद तद होमियम प्राणाय स्वाहा इति, इस प्रकार की वो पहले वो प्राणाग्निहोत्र करेगा, उसके बाद अतिथि को भोजन दे करके फिर आगे वो भोजन करेगा। टिप्पणी में आदि शब्दार्थ माह अभित इति, अच्छा अच्छा अच्छा अभित का अर्थ आदित पहले, आदि शब्दार्थ माह अभित इति, मतलब आदि शब्द का अर्थ करे हैं अभित इसे, मतलब आदि शब्द कहाँ है यहाँ अभी तो हो गई प्रतीक जैसे अग्नि शब्दों अभी अग्रणीत्वादि, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अग्रणीत्वादि दिया ना भाष्य में, अग्नि शब्दों अभी भाष्य में दिया अग्नि शब्दों अभी अग्रणीत्वादि योगा। अग्रणी प्रथम व्याख्यान अग्नि धातु से नी प्रत्यय कर दिया, अंगयति गमयति अग्रम कर्मण फल अग्रणी लेकर के कह दिया, आगे अग्रणी तो आदि, आदि शब्द से ये दूसरा व्याख्यान देते हैं। अच्छा ठीक है, आगे टीका में कहते हैं वैश्वानर उपासकस्य अतिथि भोजनात पूर्वम प्राणाग्निहोत्रम विद्या का अंगत्वेन विहितम। जो वैश्वानर उपासना करेगा उसका उपासना का अंग है कि वो प्राणाग्निहोत्र करेगा, और ये प्राणाग्निहोत्र अतिथि भोजन से पहले करेगा। जो पांच बार ये करते हैं ना, हम लोग रोटी अथवा चावल का टुकड़ा करके पांच बार डाल देते हैं प्राणायाम स्वाहा व्यायाम स्वाहा करके, तो अर्थात तो वैश्वानर उपासक इस प्रकार की करना है। हम लोग क्यों कर लेते हैं, कहते हम तो वैश्वानर उपासक नहीं है, कहते कि जितना स्मरण हो, आप जिसमें प्राणायाम स्वाहा कहेंगे आपको वैश्वानर उपासना का स्मरण होना चाहिए, अर्थात मैं ही व्यापक हूँ, अर्थात देह में आबद्ध ये विचार को हटाने के लिए जितना मौका मिले ये सब मैं व्यापक हूँ, इसके लिए सारे को करते रहिए। लोग कुछ कहेंगे आपको क्या है, आप क्यों ये करेंगे, आप सन्यासी इसको करने का अधिकार नहीं है, ये जो प्राणायाम स्वाहा व्यायाम स्वाहा करना, कहते हम थोड़ी उसके लिए फल के लिए हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हम इसके लिए कर रहे हैं प्राणायाम स्वाहा कहने का समय हम व्यापक है ये बुद्धि करने के लिए, तो इसलिए करते हैं। हाँ, फिर बाद में बोलेगा, तो क्योंकि इसका वो विद्या का अंग है, अतिथि को भोजन देने के बाद फिर और नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये तो प्रथमम भक्तम आगच्छेत, जो पहला उसमें निकलेगा तो इसको लेना है, ग्रहण करना है। तदर्थम अग्निहोत्रादि कल्पनम प्रधान अविरोधेन नेतव्यम, इसको भी प्रधान अविरोधेन, अर्थात प्रधान हो गया है परमात्मा, अभी अग्निहोत्रादि करते हैं, और वहाँ ये भी कहा गया अस्य आश्यमेव गर्भपत्यम मनो अनुहार पचनम, और ना अस्य हृदयम गर्भपत्यम, हृदयम गर्भपत्यम मनो अनुहार पचनम और आश्यम आहवनीय, आश्य आहवनीय उसमें हवन करेगा, इस प्रकार के कहा गया था। तो अभी कहते हैं ये सब भी परमेश्वर पर को घटाना पड़ेगा, भाष्य में इसको कहते हैं गर्भपत्यादि कल्पनम प्राणाहुति अधिकरणम च परमात्मनोपि सर्वात्मत्वात् उपपद्यते। आप वैश्वानर शब्द से परमात्मा को ले रहे हैं, परमात्मा सर्वात्मा है, इसलिए गर्भपत्य अग्नि ये जो कि प्राणाहुति का अधिकरण ये वैश्वानर है परमात्मा है, गर्भपत्य अग्नि भी परमात्मा है, इसलिए पूर्वपक्षी कह रहा था कि प्राणाहुति का अधिकरण जाठराग्नि ही है, इसलिए वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि को लेना है। सिद्धांत कहता है कि प्राणाहुति का अधिकरण परमात्मा है, क्योंकि जाठराग्नि कहने से ये क्या चीज है, कहते हैं वो परमात्मा ही है, गर्भपति अग्नि का जो कल्पना करते हैं ये परमात्मा ही है, क्योंकि वो सर्वात्मा है, उपपद्यते। यहाँ तक आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।